خیر سی حال ہے طبیعت خیر ہے خوشحال ہے ماشاء اللہ جی یہ بزرگ پہلی دفعہ تشریف لایا جی تعارف یہی پہلی دفعہ آیا جی ماشاء اللہ جی عثمان صاحب چل رہا ہے جی ماشاء اللہ جی سنگار جی مجھے پاس کھڑا چاہیے جی کل تو ہوا جی خیر خیریت سنگار احوال عثمان صاحب بولتا ہوں خوشحال ہے خوب دار مرکز کے علاقے کو خیر خیریت ہاں بالکل میں تو اسی میں کروں مکے ہوں ہم سفیر ہوں ہاں کابل کی حفاظت کی خیر ہے خلق جو فقط امریکی فوج بن گئی حملہ کی اور گرم نمبر والا اسمبلی مدا مقامی پولیس ہو مقامی فوج ہو کچھ بن گئی اور گرم نمبر جب مقامی پولیس ہو اور تھوڑا ملازمین ہونے حکومت ملازمین ہو بعض فتح کو صرف افغان وہ امریکی فوجی پر بعض فتح کو آگے بڑھا کر حکومتی ارکان پر بھی کر دیتے ہیں اپلائی کر دیتے ہیں کریم فتنوں کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے فتنوں کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے خوارج میں صحابہ اکرام کی اولادوں سے صحابہ اکرام کی اولادوں کے ہاتھوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جمعہ کے خطبے کے لیے بیٹھے ہوئے ممبر سے گروایا ہے اور ان جو آگے بڑے نمبر سے ان کو گرایا اور وہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسا مبارک تھا اس کو ہاتھ سے پکڑا خطبہ پڑ رہے تھے اس کو پکڑ کر پھر اپنے دان پہ مار کے ٹک کر کے پڑا یہ لوگ مسلمان تھے لیکن یہ ہے کہ یہود کے اپنے پکڑنے میں سے آئے ہوئے تھے سمجھ رہے تھے کہ ہم حق کر رہے ہیں پھر یہ فتنہ جب آگے بڑھا ہے تو اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے تائید والے صحابہ کرام کو اس موقع پر ڈالا ہے کہ ہم حق پڑے اور ہمارے لیے ان کا قتل جائز ہے اور ان کے لوگوں کو اس موقع پر ڈالا ہے کہ ہم حق پڑے ان کا گھر مار لیا جائے اتنے اونچے درجے کے لوگوں کو اتنی بڑی غلط فہمی تک پہنچا دینا پراپ گنڈے کا سرکن ہوتا ہے اور ہمیشہ کافر نے اور خاص کر یہودی نے فائدہ ہی پراپ گنڈے سے لیا ہے تو اس لیے ایسے حالات میں بچنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رہنمائی اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اللہ تبارک تعالیٰ کی تائید کے بغیر آدمی نہیں مل سکتا تو اس لیے آدمی کو یہ دو دعائیں پڑھنے کے لیے میں عام طور پر ایسے حالات میں دعا کرتا ہوں ایک اللہ ہمارے من حق حق ہوں اور رکنا اتباع ہوں بات رہا بات رہا مرتنا اجتماع اجتماع ہو یا اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور اس کا اعتبار کرنے کی توفیق دیتا پھر ارن بات رہا بات رہا باطل کو باطل کر کے دکھا ورزقنا اجتنابہ اور اس سے بچنے کی توفیق دیتا فرما. اور دوسری دعا اللہ علیہ ہونا مراشد عمرنا اللہ ہمیں ہدایت کی باتوں کا الہام فرما واحدنا اور ہمیں آگاہ فرما من شرور انفسنا نفس کی شرارتوں سے من سیئات اعمالنا اور اپنے خراب اعمال کی نظر سے ہمیں تم آگاہ فرما. اور واقعی سچ بات یہ ہے کہ آدمی اللہ کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے, اللہ کی مدد سے اللہ کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے. اس وقت بالکل عثمان رضی اللہ عنہ کا گھیرا ڈال دیا خارجیوں نے, اور گھیرا ڈالنے کے بعد کہا کہ یہ حکومت سے مستعفی ہو جائیں. تو ان سے لوگوں نے پوچھا, ہم نے کہا کہ بڑا خدا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ عثمان تجھے کرتا پہنایا جائے گا اور لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے, اس کو نہ اتارنا, تو وہ یہ خلافت ہی ہے. پھر علی رضی اللہ عنہ آئے, انہوں نے کہا کہ آپ اجازت دیں کہ ہم ان کے خلاف لڑیں حملہ کریں. انہوں نے کہا اس کی اجازت بنی جاتا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اس امت میں ایک دفعہ تلوار آپس میں نیام سے باہر آ گئی تو پھر قیامت تک واپس نہیں جائے. تو میں وہ آدمی نہیں بننا چاہتا جس سے شروع ہو, اس کو شروع کرنے والا میں نہیں بننا چاہتا. اور اس سے پہلے امن و امان کی صورتحال کے بارے میں جو عمومی شورا کا مشورہ ہوا ہے, مرکزی ان کی میٹنگ جو ہوئی ہے, اس پر سارے صوبوں کے گورنر آئے ہیں, شامل ہوئے ہیں. تو اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ خطرے میں ہیں, آپ کی جان کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط شامی دستہ یہاں رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی حفاظت کریں. انہوں نے کہا میں اپنی حفاظت کے لیے بیت المال پر اتنا بڑا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے اپنا دارالخلافہ منتقل کر دیں, مدینہ منورہ کو چھوڑ کر دارالخلافہ آپ شام کو منتقل کر دیں. انہوں نے کہا میں دیار حبیب کو چھوڑ کر گیا تو دوسری جگہ جانا نہیں چاہتا ہوں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو چھوڑ کر آپ کے شہر کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا تھا. ویسے حالات کے بہت تجزیہ کرنے کے بہت ماہر تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا امیر المومنین پھر یہ کہ ہمیں آپ کے شہادت کا قصاص لینا پڑے گا. انہوں نے کہا وہ جو وقت آیا دیکھ سکے. تو وہ اجلاس برخاست ہو کے لوگ چلے گئے. اتنے میں خارجی نے آ کر پہلی مسئلہ جو خارجیوں نے عید کے موقع پر کی, انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ عید کے موقع پر یہ لوگ عید کی نماز سے نکلیں گے, امن و امان کا دور ہے, مظاہر مسلح ہوں گے, اس میں حملہ کر دیں گے اور عام لوگوں کو قتل کر دیں گے, باقی کو قبضہ کر لیں گے. وہ ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوا, واپس ہونا پڑا. پھر دوبارہ انہوں نے آ کر گھیرا ڈال دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا, اور پھر انہوں نے بنیاد یہ بنائی کہ مصر میں اس کا جو صدار گورنر ہے عبداللہ بن ابی سارہ, اس کی جگہ ہم نے اپنے آدمی محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کا بیٹا, یہ خارجیوں کا یعنی بڑے رہنماؤں میں سے ہو گیا تھا, اور عقیدتاً یہودی اور خارجی نہیں, آپ بگڑنے کا شکار ہو کر عقیدتاً مسلمان لیکن آپ بگڑنے کا شکار ہو کر یہودیوں کی ترتیب پر. تو عبداللہ بن سبا نے کہا کہ اس کو گورنر بناؤ, کیونکہ اس نے کہا کہ ہمارا آدمی اگر گورنر ہو جائے تو پورا صبح ہمارے ہاتھ میں ہو گیا, پھر ہم جو ہے جم کر کام کر سکیں گے, پوری حالات ہوں گے. تو وہ لوگ آئے, انہوں نے مذاکرات کیے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اسے بات منوا لی کہ یہ اس کو گورنر بنایا جائے. انہوں نے پروانہ لکھا اس کو دے دیا. وہ جب چلا گیا تو پیچھے سے پتا چلا مروان بن حکم ان کے چیف سیکرٹری سے ان کو پتا چلا, چچا بھی تھے اور سارے ریاستی امور کے نگران بھی تھے. اور نے کہا میرے لوگوں نے آپ نے کیا کیا, آپ نے خارجی کو گودم بنا دیا, پورا صبح دے دیا ان کو, پورا صبح ان کے ہاتھ میں آ گیا تو پھر ان کو کون سنبھال, کون کنٹرول کرے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پروانہ دینے کے بعد یعنی ایک آرڈر خط کرنے کے بعد پھر اس کو تبدیل کر کے دوسرا آرڈر خط کرنے کو نہ مانا. اس کا ایک فیصلہ میں نے کر لیا ہے, اس فیصلے کو توڑ کر دوسرا فیصلہ نہیں کرتا. دوسرا فیصلہ پھر مروان رقم نے خود اپنے سبزیدی اختیار پر کیا, اسے خط لکھ کر پیچھے سے بھیجا آدمی کو کہ محمد بن بکر جب آئے تو بالکل اس کے لیے گورنری کو نہیں چھوڑنا ہے, اس کو اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لینا ہے. اور اس خط کو دے کر انہوں نے پیچھے سے بھیجا, تیز رفتار سوار کو بھیجا, وہ ان کے قافلے کے اوپر سے گزرا, پھر لوگوں نے اس کو پکڑ لیا, تلاشی لی لی لی. اس کا مشکیزہ جو تھا, پانی کا مشکیزہ ہر ایک آدمی کو رکھنا ہوتا تھا, پانی کا مشکیزہ اس کو خالی تھا, ان نے اس کو پھاڑا تو اس کے درمیان سے خط نکلا, اس نے یہ لکھا ہوا, وہ خط اس نے مشکیزے میں ڈالا ہوا تھا خوش کر کے. بس انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ نعوذ باللہ سرچی ہیں, بس آ کر انہیں گھیرا ڈال دیا. گہرا جب ڈال دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشاورت کے بلایا اور نے کہا کہ ابھی تو اور کوئی گنجائش نہیں ہے اس آیت سے کہ ان کے خلاف لڑا جائے, لڑنے کی انہوں نے اجازت نہیں دی. تو انہوں نے کہا اچھا ہوں کیا کریں, انہوں نے ایک مضبوط دستہ نوجوانوں کے حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا, امام حسن رضی اللہ عنہ, امام حسین رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, باقی جو نوجوانان باہمت مضبوط جنگجو آدمی ان کو کھڑا کر دیا. اور ایسے حالات میں پانی بند کیا, پانی بند کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ علی سے کہو کہ ہمارے لیے پانی بھیجے. انہوں نے پانی کی مشکلیں بڑے آدمی ساتھ لیا, اسلحہ لیا, لڑتے ہوئے راستہ صاف کرتے ہوئے آئے اور پانی پہنچا لے. وہ پانی ختم ہو گیا, دوبارہ پیغام بھیجا کہ علی سے کہو کہ ہمارے لیے پانی بھیجے. انہوں نے آدمی اپنی دستار اتاری, دستار مبارک اتاری اور آدمی کو دی کہ یہ جا کر ان کو دیا. اس بات کا یہ پیغام تھا, یہ پیغام تھا کہ اب ان کو بتاؤ کہ میرا سر تو آ سکتا ہے آپ تک, کٹا وہ سر آ سکتا ہے, پانی نہیں آ سکتا. اب حالات ایسے سخت ہو گئے کہ اگر میں پانی لے کر آؤں اس کے لیے اتنا لڑنا پڑے گا کہ میرا سر پھر آپ کو پہنچے گا, کٹا ہوا پانی نہیں. ایسے اللہ والوں کے حالات بھی عجیب ہوتے ہیں. اس طرح ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب وقت آخر ہے. مر گئے شادی, ان سے ملنے کے لیے گئے, دروازہ کھڑکی کھول کر ان سے آواز دی, ملے تو ان نے کہا کہ فلاں خدا کی قسم مجھے اسی کھڑکی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے میرے لیے پانی کا ڈول اتارا اور وہ میں نے پیا. حضور نے فرمایا کہ عثمان اگر چاہو تو تمہاری مدد کی جائے اور چاہو تو آج کا افطار ہمارے ساتھ کر لینا, مطلب ہے کہ آج شام سے پہلے پہلے شہادت ہے. تو حضور نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے, نہا دھو کر, کپڑے بدل کے اور پاجامہ پہن کر, تہمت اتار کے پاجامہ پہن کر اور تلاوت کے لیے بیٹھ کر بس تیار. پروپیگنڈا ایسی معمولی چیز نہیں ہوتی. جو پہلا انہوں نے حملہ کیا خارجیوں نے, امام حسن رضی اللہ عنہ, امام حسن رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیر سے لڑے اور لڑنے کے لڑ کر کے منہ پھیر دیے اور اس طرح سے امام حسن رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے, تو خون بہنے لگ گیا. یہ کچھ قریشی کی خصوصیت ہے کہ ان کے آدمی کا خون بہنے لگ جائے پھر ان کو اوشا باس ایسے اڑتے ہیں کہ پھر یہ اس کے بعد سارے بحثیت مجموعی ایسا حملہ کرتے ہیں کہ پھر جا کے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا, وہ خارجی نے کہا کہ وہ تو قریشی کا خون نکل گیا ہے, اب اگر تم نے اور دیر کی تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. مکانوں سے پھلانگتے ہوئے اندر داخل ہو گئے, اور داخل ہوتے سب سے پہلے آدمی جو آگے بڑھا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف, وہ محمد علی بکر تھا. جائے آ جائے ایسے پڑ کر ایسے داڑھی پڑ کر ناصل ناصل ناصل. وہاں پر ایک آدمی تھا جو بہت بیوقوف احمق تھا. عام طور پر لوگ اس زمانے میں تو مغلب گالی میں نے کڑوائی نہیں تھا نا, یہ شدید ترین گالی تھی, یعنی بیوقوف احمق. آگے سے نہایت احمد صاحب آپ جواب دینے کا برخدار, اگر آپ کا والد صاحب اس وقت ہوتا یہ حال دیکھ کر تو بہت افسوس ہوتا. چونکہ یقیناً یہودی نہیں تھے اور خارجی نہیں تھے, اس بات سے ان کا لرز گیا, پیچھے ہٹ گیا. بس یہ ان کو لگے پیچھے ہٹنے کی توفیق تھا ہمارے, پیچھے ہٹ گیا. باقی خارجی نے کہا سارا کیا کرایا سارا ہاتھ سے نکل رہا ہے. خارجی بڑا اس نے آگے سے تلوار ماری تو ان کی بیوی نائلہ رضی اللہ عنہا میں آگے ہوئی, انہوں نے ایسے ہاتھ سے پکڑا تلوار کو, اس نے کھینچی تو ان کی انگلیاں کٹ کر گر گئی. اس آدمی نے تھپڑ مارا نائلہ رضی اللہ عنہا کو, اور بس عثمان رضی اللہ عنہا نے تین بدوائیں, یہ کوڑ کی بیماری لگے, دوسری بدعا دی, دوسری تیسرا کہا کہ چلا خطرہ خاتمہ کفر پر ہو. وہ بعد میں یہ آدمی پیروں سے مفلوج ٹانگوں سے معذور دیکھا گیا, جس نے دو دعائیں قبول ہو گئی ہیں, تیسری کا انتظار ہے. اس میں خلیفہ راشد کی عجیب شان ہوتی ہے, انہوں نے اپنی جان دے کر امت کو بچایا ہے. کچھ تو خون کو اجازت نہ دینے پر اپنی جان قربان کی. میری جان لگ جائے لیکن عمر کا اس میں کچھ تو خون نہ ہو. یعنی جب خلیفہ راشد کی شہادت ہو جائے تو غضب الہی اللہ کا غصہ اتنا جوش میں آتا ہے کہ 40,000 آدمی قتل ہوتے ہیں. اس کے بعد جنگ جمع جنگ سفین میں 40,000 آدمی قتل ہوئے ہیں. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ غالباً ساتھ تھے, ان کا خیال ہوا کہ شاید آپ ضرور پرواز کر دی. جب آپ نماز سے فارغ نے پوچھا یا رسول اللہ وسلم آج اتنا لمبی نماز آپ نے پڑھی, تو نے بس سجدہ کیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے تین دعائیں اللہ پاک سے مانگی. پہلی دعا کہ یا اللہ میری امت پر ایسا دشمن مسلط نہ ہو جن کا مکمل خاتمہ کر دے, یہ دعا قبول ہو گئی. دوسری دعا میں نے مانگی اس پر ایسا قحط نہ آ جائے کہ اس کے نیچے میں ان کا خاتمہ ہو جائے, یہ دعا بھی قبول ہو گئی. تیسرا میں نے کہا کہ ان کے آپس میں اختلافات نہ آئیں. تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں یہ دعا قبول نہیں ہے, لیکن اس دعا کے فرمایا کہ اس دعا سے مجھے روک دیا گیا, اس دعا کے کرنے سے روک دیا گیا. تو آپ جو گناہ بدعملیاں ہوں گی اور اس پر جو اللہ کا عذاب آئے گا وہ رحمت کی شکل میں آئے گا کہ دنیا میں اللہ پاک کرے گا, اس امت کو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں پاک کرے گا. اور دنیا میں پاک ہونے کے نظیر کے ذرائع یہ ہوں گے کہ آپ اس میں اختلاف آ کر کچھ تو خون ہوگا. بنی سعید کو تعالیٰ نے امر کیا تھا کہ بار ایک سورہ بقرہ میں لے, یہ جرم کی سزا یہ ہے کہ تم آپس میں لڑو اور ایک دوسرے کو قتل کرو. تو اس میں جو آدمی قتل ہوگا وہ بھی معاف ہو جائے گا, اس کو گناہ بھی بخشے جائیں گے, اور اس قتال کے بعد جو بچیں گے ان کے بھی گناہ بخشے جائیں گے. تو ان کو تو امر سے کھڑا کرایا گیا. اس امت پر امر شرعی تو نہیں ہوا ہے, امر تکوینی ہے. امر تکوینی کسے کہتے ہیں کہ ایسے حالات بنیں گے اس طرح کا لڑ کر کچھ تو خون کے حالات ہو جائیں گے. اور یہ اس کی بنیاد ایسے بنتی ہے نا کہ جس وقت جس کو فجور کے حالات بنتے ہیں اور ذمہ دار لوگ اس کو روک سکتے ہیں, ہاتھ سے زبان سے وہ روکتے نہیں ہیں, دیکھتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں, اسے منہ موڑ لیتے ہیں. اس طرح کے حالات جب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کچھ تو خون کراتا ہے. اور دوسری بات جب اتنی بےدنی آ جاتی ہے کہ مسلمان اور اسکرٹ پہن سے نکلتی ہے باہر اور اس کو نہیں روکا جاتا, معاشرہ اتنا خراب ہو جاتا. کابل میں اسکرٹ پہن کر نکلتی تھی عورت, الخمری میں نکلتی تھی, نواز شریف میں نکلتی تھی, تین جگہوں پر. یہ میں زندہ رہا مر گیا اس بات کو میری یاد رکھنا کہ جن جن شہروں میں اسکرٹ والی عورتیں پھرنے لگ گئیں ان سے ہجرت کرنا, کیونکہ وہاں کچھ سکون ہوگا. اور ہجرت نہ کی تو اس کچھ سکون کا شکار ہونے کے حالات ہو گئے, اور اپنی جان کو کچھ سکون ہو جانا تو کوئی معمولی بات ہے. وہاں پر دو عورتیں بےزت ہوں گی, پھر روکنے والا کوئی نہیں ہے. اور اس کی ابتدا جو ہے تو عورتیں شادیوں کی تقریبوں سے کریں, شادیوں کی تقریبات جو ہوں گی نا اس میں ان چیزوں سے ان چیزوں کی ابتدا کریں گی عورتیں, اور ان کے بعد کہیں گے چلو ایک دن تھا, آنکھیں بند کریں گے. اور اس کی ابتدا کریں گی عورتیں کریں گی. آگے بڑھتی جائیں مرد بادشاہ ہوں گے کہ نوافل میں راتوں کو تراوی میں ختم قرآن میں کھڑے ہو کر اپنی ٹانگوں میں درد کریں گے, ٹانگیں ان کے پھول جائیں گے. لیکن جو فرض واجب حکم ہے اس سے ایسی ان کی کوتاہی ہوگی. تو ان کا یہ ہاتھوں میں کھڑا ہونا, ٹانگوں پر ورم ڈالنا اور ٹانگوں میں درد کرنا, اس بات کا ضلع نہیں ہو سکے گا, کیونکہ ایسی بہرا روی ہے کہ جس پر علاقے تباہ ہو جاتے ہیں, انسان تباہ ہو جاتے ہیں. افغانستان کی عدالتیں ہوتی تھیں, ادھر لوگ گاڑیوں پر ہاتھ پھیر رہے ہوتے, تسلیاں پھیر رہے ہوتے تھے, اور جب نماز اولی میں یہ شادیوں کرتے تھے, جب نماز ہوتی نماز باجماعت پڑھتے تھے, اور اس طرف ٹبوں میں شراب لگی ہوتی تھی. اسی کیسے عثمان سے اور نہ یہ منکر نہیں تھا, یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں خون گرتا ہے. میرا خیال تو شاید اب نہیں ہے, وہاں سے آنے والا آدمی بتایا کہ ابھی بست ہو رہا ہے. تو میرے بھائی جو اس طرح کی دعوت ہو اس میں اگر آپ جا کے اس کو روک سکتے ہیں تو روکنا, لیکن اس میں کبھی نہ جانا. میں آپ کی گردن کی حفاظت کا حالات آپ کو اصول بتا رہا ہوں آج, کیونکہ ہمارے بزرگوں کے سلسلے میں ہو, ہمارے باقی پیر بھائیوں سے بیت ہو, تو اس لیے اسے کا خیال کے بارے میں ایک سورہ کاف ہر جمعے کو پڑھتے رہنا, ٹھیک ہے نا جی. صبح شام چار کو لائے تو اسی پڑھ کر دونوں آنکھوں پر پھونک مار کے سارے بدن پر ملنا, اور جب خطرات کے حالات نظر جاؤ تو لیلا سے قریشن لیلا سے ہم 11 مرتبہ پڑھ کر دائیں بائیں آگے پیچھے دائیں بائیں آگے پیچھے پھونک دینا, اور وہ ہوائی حملے بھی ہو رہا ہے تو اوپر کی طرف پھونکنا, تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. ورنہ ایسے حالات ہوتے ہیں, ایسے میں آوازیں آپ کو بتا دوں, اس میں خون گرتا ہے, اس تو خون کے حالات ہوتے ہیں, کیونکہ یہ بڑی گناونی باتوں پر آنکھیں بند کر. تو بعد میں ایک شادی میں گیا ہوں, مجھے بتایا گیا کہ لڑکی جو ہے وہ لڑکی کے والد صاحب دارالعلوم چلا رہے ہیں. میں نے کہا چلو نیک لوگ ہیں شادی میں جانا چاہیے. شادی میں جب گیا وہاں عورتوں کی مجلس میں آ کر جب دارالعلوم والوں نے فوٹوگرافی شروع کی تو ہمارے سلسلے میں بیس جو عورتیں تھیں انہوں نے اس کو روکا. اس روکنے پر ہنگامہ ہوا, لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ہماری بےعزتی کی ہے. یعنی عام لوگ مدرسہ چلانے والے لوگ, تاکہ انہوں نے ہماری بےعزتی کی, ہم اس کا بدلہ لیں. یہ بھی کہا تھا مجھ سے, کہا کہ وہ بدلہ لینے کی ترتیب بنا رہے ہیں اور گاؤں کے فلاں فلاں ڈنڈاروں کو ساتھ کیا ہے, میں کہ آپ کوئی مذاکرات نہ کرنا، آپ جو بھی بات ہو تو ان کے خاندان کے بڑے ہیں، پڑھائے لکھے بزرگ ہیں، وہ ان کے خاندان کے بڑے ہیں، ان کا کہنا کہ وہ بیٹھیں گے بیچ میں اور ایک خیال میں بھی تکلیف کروں گا، یہاں سے آ جاؤں گا کہ میں بیٹھوں گا، پھر جو ہے فیصلہ کرنے کی بات کروں گا. ایسا نہ ہو عورتوں کی مجلس میں جا کر پھر ناگ صلاح کے دین کی رہنمائی میں فیصلے بھی کرنے بیٹھ جاؤں. اس لیے اس کا مفہوم مفہوم ہے کہ جب اس کا آخری لفاظ ہے جب تمہارے فیصلہ تمہاری عورتوں کے ہاتھ میں جائے، فبوت نہ فبوت میں لار دے خیر و منظر رہا، تو اس وقت زمین کا پیٹ تمہارے لیے زمین کی پیٹ سے بہتر ہے، یعنی مرنا زندہ رہنے سے بہتر ہے. یہ حالات ہو جائیں گے. اور کافر جو ہے وہ نہیں کہتے ہیں عیسائی ہو جا، ہاں جی تو عیسائی ہو جا اپنا ملک ہمیں دے دے، آہستہ آہستہ ایسی ترتیب پر ڈالتا ہے اس کا دین نکلتا ہے نکلتا ہے نکلتا ہے نکلتا ہے نکلتا ہے نکلتا ہے اس کے اندر سے دین نکل جائے. اس کو عیسائی بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو دی اسلامائز مسلم بناؤ، اسلام سے خالی مسلمان ہے، دی اسلامائز مسلم. اس کو اسلام سے خالی مسلمان بناؤ. فتنہ سے بڑھنا پچھتا جی وہ بن و تب تک ہوں لا بد وکم کئی دھوم شہیا، اگر تم ایمان والے ہو تم تقوی والے ہو ان کا مکر پھر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے. تو اس کا توڑ ایمان اور تقوی ہی ہے. اس کا توڑ جو ہے تو انٹرنسل اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے کھیت میں حل چلانا اور اللہ تعالیٰ کی بھینس گائے کو سنبھالنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا، ان کو پھیلانا، ان کے خلاف کوئی کرتا ہو اپنی آپس کے مطابق اس کو روکنا، ٹھیک ہے نا. یہ مدد ہے اللہ کی، یعنی سر کو وہ پھر تمہاری مدد کرے گا. اور اگر خود دین پر چلتے ہوئے دوسروں کو دین کی دعوت دو گے، عمل پر معروف نہیں ہے من کر کرو گے، جس طرح گندم پس رہی ہوتی ہے سردیوں میں گندم پس رہی ہوتی ہے ٹکی کے نیچے، اور گھن جو ہے اس کی میخ کے پاس بیٹھا ہوا گرم گرم ہوا سے بدن کو گرم کر رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اللہ ایسے رکھے گا، سخت عذاب کی چکی جگہ چل پڑے. تو وہ لوگ جو خود دین پر چلتے ہوئے دوسروں کو چلانے کی فکر کریں گے اور برائی کو ہاتھ سے زبان سے روکنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کے بعد ہے آیات میں حدیث میں جو بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، پورے ان کے رضوں میں خاصین والا بندر بندر بندر بنایا جانے والا، اس میں وہ لوگ جو کیبل بدملی ہے مبتلات ہے ایک گروہ، دوسرا گروہ جو مبتلات ہو نہیں تھا لیکن روکتا بھی نہیں تھا، اور تیسرا گروہ جو خود نہیں کرتا تھا ان کو روکتا بھی تھا، تو بچاؤ ان کا ہوا ہے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب صاحب باقی دونوں گروہ بندر بنے ہیں نا کہ نہیں؟ ہاں جی پھر دیکھیں اس کا والا. ہاں جی وہ اس میں ہوا ہے اور ہاں جی ہاں وہ جو ہے اس میں تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ آج کے بندر جو ہیں اس نسل میں سے ہیں، تو نکالنے کی اس کی جو بدل حید کا آزاد دن پر آتا ہے ان کی نسل نہیں چلا کرتی، یعنی جین تو ان کے خراب نہیں ہوتے نا، ظاہری مسخ ہوتا ہے، یعنی نسل نہیں چلا کرتی ہے. وہ شاید اس پر انعام ملا تھا کہ نہیں؟ اچھا جی لذیذ کفر منی سائی راجستھان کا بولے میں اللہ امن کرن فالو نبی سما کا فالون، کہ وہ ان برائیوں سے نہیں روکتے تھے جو کہ لوگ کر رہے تھے. بعض آزاد علاقوں پر مملکتوں پر اس وجہ سے ہوتے ہیں. یہ فقرا کہتے ہیں کہ جامع افتہ کا جو عذاب ہے ابھی تک پاکستان سے دھلا نہیں ہے, ابھی تک نہیں دھلا ہے, اب پتہ نہیں کیسے دھلے گا, کیا ہوگا اس کے بعد دھلے گا. یہ گرانی آئی, بجلی کا مسئلہ, گرانی کا مسئلہ, امن و امان کا مسئلہ, اور خاص طور سے وہ لوگ, یعنی عام طور پر لوگ مجھ سے آ کر پوچھتے ہیں, ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم اپنی جہاں کی جائیداد بیچ کر پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں, کیوں حالات خراب ہیں, ایسا خوف و ہراس چھایا ہے دلوں. اب آپ بتائیں اعلان بھی افغانستان میں دور دراز تک کھڑا ہوں, یہ جنگ کے دنوں میں میرے تورخم سے لے کر درائمو تک پھراؤں جن اللہ کے خان سے, ایسے سخت حالات بدی, ایسے لوگ تھے کہ جو بالکل بیان سے رہے, آزا بولتا آخر کچھ ہوا ہی نہیں. ایک بستی ہم پہنچے قلعہ زال کے پاس, وہ مولا ابراہیم وہاں کا عالم بھی تھا, نیک آدمی تھا, اور حالانکہ وہ بڑی جائیداد کا مالک تھا, وہ دعوت وغیرہ کی, فروزہ بھی دیا. اس دن کا ڈاکٹر صاحب اس طرح ہوا تھا کہ مجھے پیغام آیا کہ نکلو, اور نکت نہیں ہوتا تمہیں قتل کرنے کے لیے آدمی آ گئے ہیں. کہتے ہیں میں مکان کے پیچھے سے نکل کر کھیتوں میں سو کر بھاگ کر پاکستان کو میں نے اپنے آپ کو پہنچایا, انہیں دنوں میں واپس ہوا تھا. سن باندھنے کا واقعہ کیا حالات ایسے ہوئے میں واپس آ سکوں. اپنے گناہ پر استغفار, اللہ کی طرف رجوع, حفاظت کی دعائیں, سورہ کہف کا پڑھنا. ہمارے ایک ساتھی ہندوستان کی اس طرف کے علاقے میں ان کو منتقل کیا ہوا تھا, وہ آیا, اس نے کہا کہ میں نوکری چھوڑنا چاہتا ہوں. میں نے کہا, اس نے کہا کل تو مجھے مسلمان پر فائر کھولنے کا حکم ہوگا, میں کیا کروں گا. میں نے کہا فکر نہ کریں, آپ سورہ کہف پڑھتے رہا کریں اور یہ دعائیں پڑھتے رہا کریں, اللہ کی طرف رجوع میں رہیں. تو اس کے یونٹ کی ڈیوٹی نہیں آئی ہے, نہیں آئی ہے, ایک مہینے کی چھٹی اس نے دی, ایک مہینے کی چھٹی پر آیا تو یہ یونٹ کی ڈیوٹی آ گئی. اس کی چھٹی ختم ہو چکا, میں چھٹی سے واپس کیا, یونٹ واپس آ گیا, اللہ نے محفوظ فرمایا. آدمی مانگتا رہے, دعا کرتا رہے, استغفار اپنے گناہوں پر کرتا رہے, امت کے لیے دعا کرے, اپنے دعا کرے, یہی بچاؤ کے لیے. باقی ہم بے وسیلہ بیاسرا لوگوں کے پاس کیا ہے سوائے بڑا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, بڑا وسیلہ اپنے گناہوں پر استغفار, اور بڑا وسیلہ اللہ پاک کے حضور دعا. میں یہ تک اللہ جل مخرجا, جو تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کا تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائے, اور جب لوگوں کو مٹھائی سے لایا ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ وہ ہم کو مان ملے گا. ڈاکٹر سیاض صاحب آپ کو یاد ہوگا مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اس بات کی حرم شریف پر قبضہ کر رہے تھے, وہ حلفی وہ اندر تھے, میں قبضہ کر لیا اندر تھے, کہتے میں بس آیا آہستہ آہستہ اللہ اللہ کرتے کرتے آیا آیا آیا, میں اس کے پاس سے گزر کر نکل گیا بند, بس کسی کے دھیان نہیں ہے کہ مجھے پکڑ کر روکتے, اللہ نے نکال دیا. سن 1979 میں یہ واقعہ ہوا تھا, اس یہ ہوا تھا میرا خیال حج سے پہلے ہوا تھا نا, حج کے بعد ہوا تھا, حج کے بعد ہوا تھا, بس حج کے ساتھ ہو گیا تھا, حج مکمل ہوا اور واقع ہو گیا جی. یہاں بالکل وہ رمضان میں ہم وہاں پر تھے اور یہ سیلفی بڑے زبردست نقل حرکت کر رہے تھے. ایسا ہمیں بھی اندازہ ہو گیا تھا ان کا. ریاض کے مرکز میں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی, شب جمعہ کا بیان ہم نے کیا, پندرہ منٹ جو ہے وضو کے لیے دیے, اتنے میں سیلفی کھڑا ہو گیا, سے تقریر کر لی. سیلفی نے کھڑا ہو کر تقریر کی, انہوں نے مقامی امی سے پوچھا جی کہ یہ تو میں یہ عالم صاحب میں آپ سے بات کرتا ہوں تھوڑی دیر بعد. اس میں نے مقامی امیر سے کہا یہ کیا بات ہے جی, میں کچھ آدمی کی باتوں سے مندر کہ سیاسی باتیں کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ہم کیا کریں جی, اب مقامی آدمی ہیں, کھڑا ہو گیا ہے, ہم کیا کریں, اس سے بات کرنے کے لیے. مجھے اندازہ ہوا کہ امیر صاحب کا بھی نرم گوشہ ہے اس کے لیے. تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ اس طرح کے تبلیغ والے اضرات کے بیچ میں اندر ہوں گے. تو واقعی جس وقت ہوا تو وہ یہ اضرات بھی اندر ہوئے. تو تبلیغ کے کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا واقعی وعدہ ہے, حفاظت ہوتی ہے, لیکن حفاظت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اصولوں پر چل رہے ہوں, تبلیغ کے اصولوں پر چل رہے ہوں. کام تو یہ کر رہے ہوں, کام تو تبلیغ کا کر رہے ہوں اور اصول اوروں کے اپنا رہے ہوں. جیسا مولان کے ساتھ ہوتا ہے سر, یہ جو استغفار کا کلمہ ہے, صحیح سے بڑا استغفار جو ہے نا, اس میں کلمات ہیں واستغفر کا من ذنب الذی اعلم ومن ذنب الذی لا اعلم. یا اللہ میں ان گناہوں سے معافی مانگتا ہوں جو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا. ہم تمیلم بیلم لوگ ہوتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ایسے گناہ کر رہے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں. ہاں جی, اور سر رہا ہوں علانیتن. یا اللہ ان گناہوں سے معافی مانگتا ہوں جو میں نے کھلم کھلا کیے ہیں, اور ان گناہوں سے معافی مانگتا ہوں جو میں نے چھپ کر کیے ہیں. سر رہا ہوں پہلے کیسے, سر رہا ہوں علانیتن سے پہلے کیسے, سر رہا ہوں علانیتن سے ہاں ہمیں تو نو خطا سر رہا علانیت پہلے عمل خدا جو میں نے کس طرح کیا یا خطا سے کیے, سر اولاد میں نے انتظام نے کیے یا فطر کیے, اور رضم العالم رضم العالم ان گناہوں سے جن میں جانتا ہوں اور ان گناہوں سے جن کو میں نہیں جانتا ہوں. تو آدمی جو استغفار کی تفسیر پڑھتا ہے نا سو دفعہ صبح شام, اس میں کچھ نہیں ہے تو ایک بار شروع میں یا ایک بار آخر میں یہ بڑے استغفار کو پڑھ لیا کرے. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب من ربت و مدن و خطان فرن و علانی رن و فرن و علانی رن و اتوب من ذی عالم لذن من ذی عالم انہ کانت علام الغیوب و ستار الغیوب و فارض نب لا حول ولا قوة الا باللہ اللہ بات ان صرف زبان سے بول ہو کر ہوا بن کر اڑنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک بڑی حفاظت رکھی ایسے حفاظت کے سامان ہو جاتے ہیں اور ایسے برکت کے سامان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں دیتا. تو ڈاکٹر سیال صاحب آپ کو یاد ہے جو بس کا حادثہ ہوا تھا اجتماع پر جاتے ہوئے اس کے پاس پبی کے پاس, ہاں جی اتفاق کے بس نے بھی یہاں سے کہا کہ سارے ساتھی فاضل کی دعا پڑھ لیں, فاضل کی دعا پڑھ لی. وہ ڈاکٹر فرید صاحب نے کہا کہ باہر پڑھنے کا میں تو انتظامی امورہ میں الجھا ہوا ہے, میں پڑھتا ہوں تو یاد نہیں بھولتی ہے بیچ میں سے, تم پڑھ لو. وہ پڑھ لو, اس سے کہا ڈاکٹر صاحب جب میں پڑھ رہا تھا تو اتنی مشکل مجھے معلوم ہو رہی تھی, گویا میں چڑھائی پر چڑھ رہا ہوں. اس حضرت کو حضرت کو پڑھتے ہوئے کہ بہت مشکل مجھے محسوس ہوتی ہے. اور یہاں تک کہ بس بس بس آگے جا کر ٹکرائی, وہاں پر اس طرح تھا کہ پل ٹوٹا ہوا تھا, پل تعمیر کر رہے تھے, اس سے پہلے انہوں نے ریت ریت کے آگے دیوار رکھی ہوئی تاکہ اگر گاڑیاں ہاتھا نہ کریں, اور پھر بھی صبح کے وقت جو ہے تو ایک پولیس والا ڈیوٹی پر کھڑا تھا. پولیس والا ڈیوٹی پر کھڑا ہے, وہ ڈار پیس رہا ہے, اس کو مار رہا ہے. ابھی وہ سرکاری گاڑی کا ڈرائیور ہے, کیا سرکاری گاڑی کا ڈرائیور, اس کو کون روکتا ہے؟ اس تیز کے ٹارچ مارنے پر اور گاڑی تیز تھی. پولیس کو دیکھو جی مجھے روکتے ہیں جی, اب پلسا شہری کے وقت کھڑا ہے, صبح کی نماز کے وقت کھڑا ہے سرکاری پلسا, تو اس کو کوئی مصیبت پڑی ہے کھڑا ہے؟ بس اس نے جو ریت نے ریت نے اس کی سپیڈ کم کی, دیوار کے ساتھ ٹکرا کر رکی, بس بس اترے ہم نے اللہ نے کیا سب بچے ہوئے ہیں حفاظت سے. اس کے ہاتھ میں درد ہے, ہاتھ کو کس کر باندھ دیا, اس کو بتایا نہیں کہ آپ کا فریکچر ہو گیا, تاکہ کسی قوت متخیلہ متاثر نہ ہو. اور رائے ون تک چلا کر لے کر گیا, واپس لے کر آیا گاڑی تو یہاں اس طرح کیا ہم نے کہا اس کو فریکچر ہے. اس کے بعد پھر پھولنا شروع کیا, بس راستہ بعد میں آئے اچھا آگے ہم بڑھے تو ایک ساتھی کہہ رہے یار ڈاکٹر صاحب یہ دعا کے فضائل میں تو آیا ہوا نا, ہم نے کہا پتہ نہیں اب گاڑی جو ہے تو اب کیسے چلے گی, نماز تو پڑھ کے آئے پھر دیکھتے ہیں اندر نماز پڑھ کے آئے دیکھا. تو ایک ساتھی کہہ رہے ڈاکٹر صاحب دعا میں تو آئے ہوئے تھے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ اگر سوار اور سواری کو کوئی نقصان ہو جائے تو میں اس کا تاوان دوں گا. تو سوار تو سارے بچ گئے اللہ کے احسان سے, تو ڈرائیور نہ کرتے ہیں گاڑی کی چابی تمہاری اسٹارٹ ہوگی, اس کو پیچھے کیا وہ پیچھے بھی ہو گیا آگے بھی, اس نے کہا جب اسے چلائی اس نے کہا کمانی اس کی ٹوٹی ہوئی ہے لیکن اب مسلم خانہ تک جا سکتی ہے, مسلم خانہ پر لے گیا کمانی. میں کہتا آپ کہہ رہے تھے سوار کی سواری کی حفاظت کی, سوار تو ہو گیا تھا سواری کی بھی اللہ نے حفاظت کی, خیر اس کی نہیں چل رہی ہے آپ کے ساتھ بس اور کیا مانگتے. حادثہ نفل بھی ہو گیا اللہ نے بچا دیا. ایک یہ عجیب واقعہ آیا ہوا ہے, ایک آدمی آ کر بیعت ہوئے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے, جب بیعت ہوئی اس رات پر کتنی بار ان کو ہوا احتلام ہوا اور اٹھ کر نانا پڑا, اور یار یا اللہ بیعت نے کی برکت ظاہر ہو گئی ساری رات ہے تو بار بار اٹھو نہ ہو پھر آؤ پھر نہ ہو پھر آؤ پھر نہ. کہ حضرت صاحب سے پوچھنا چاہیے اس بات کو, انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ دراصل تمہاری جو تقدیر میں جتنی دفعہ برکاری کرنا لکھی ہوئی تھی بیعت کی برکت سے وہ خواب میں نافذ ہو کر تم سے زائل ہو, تقدیر بھی نافذ ہو گئی اور اس طریقے سے نافذ ہو گئی کہ اس کا اثر بھی معمولی دنیا کا اثر آیا اور آخر کے اثر سے اللہ نے مکمل محفوظ کر. ہمارا ایک ضعیب ہوتا تھا تبلیغ والا ساتھی تھا, یو ٹی ایس کی بس چلاتا, تو یہ ہمارا حادثے میں اللہ نے کیا ہم بچے نا, تو اس کا کسی دوسرے کا مسئلہ تذکرہ کیا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا ہے کہ میں لاہور کی بس چلاتا تھا, بس میں اب چلا رہا ہوں کہ راستے میں اس طرح ہوا کہ آگے سے گاڑی آ گئی, ایسی گاڑی آ گئی, میں ڈرائیور ہوں پکا ڈرائیور ہوں, مجھے اندازہ ہوا کہ اب سوائے اس کا کہ یہ مجھ سے ٹکرائے گا میں سے ٹکراؤں گا اور دوسرا موقع ہی نہیں چانس ہی نہیں ہے, میں نے تو آنکھیں بند کر لی کہ بس اب ٹکر ہے اور تو ہے نہیں, کہ اللہ یہاں پتہ نہیں کیا ہوا ہے تو شوں کر کے وہ گاڑی اس کے قریب سے اس کے قریب سے گزری ہے اور ٹکر نہیں ہوئی. یہی تو حفاظت ہے جو اللہ تعالیٰ نافذ فرما دیتا ہے, ملائکہ کی حفاظت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ملکوں کی حفاظت ہے. اس میں مشرقی پاکستان میں طوفان آیا تھا بولا کا طوفان, 20,000 بھی مارے مر گئے تھے, اس میں جماعتیں بھی تھیں, اس میں ایک آدمی اس کا نام تھا رائیون کا, اس کا فیصل آباد کا نام تھا عبدالستار نام تھا, مجھے ابھی بھی یاد عبدالستار, عبدالستار وضو کر رہا تھا, تو جو تیز ہوا چلی ہے نا تو طوفان چڑھا تو اس نے مسجد کا درخت گرا ہے اور اس کے اوپر آیا, اس نے کہا ایک آدمی یہاں پر کھڑا تھا اس نے مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ادھر پھینکا ہے, اور پھر آدمی نہیں تھا, تو کہتے میں اس کے بعد جب میں نے ہاتھوں میرے ہاتھوں سے خوشبو آ رہی تھی اور کتنے دن خوشبو آتی رہی, عثمان صاحب خوشحال سے کہ خیر دے ان شاء اللہ خیر دے. دشمن کبھی است اور حفاظت کو زندہ کبھی ترست, دشمن تو کبھی ہے لیکن حفاظت کرنے والا جو اللہ پاک ہے اس سے زیادہ کبھی ہے, اللہ ہی فضل فرمائے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.